komt weer terug. Door de microfoon. Ik wil niet vervelend zijn, maar we zijn hier ook een beetje aan het opbouwen naar een soundcheck. Dus het is niet de bedoeling dat we nu geluidskunst gaan maken. Ja, misschien is het wel prettig om even wat ruimte te hebben. Hij maakt toch een herrie. Heb je wel school? Nou, Radio Patapon wordt weer. En dan dat Luca ook even zo. Ja. Ja, maar dat zijn we helemaal gewend hoor bij Radio Patapon. We worden altijd weggestuurd. Dus, We worden al weer gewoon boven wat mensen lastig vallen. Ik heb heel veel zin in een leuk interview. Maar ik zeg tegen die mensen boven dat jij me naar boven hebt gestuurd hoor. Doe maar.